la la ya wale jilor bwana la la ya baba jilor wal khaira wal ar alaytum la la ya baba jilor bwana wa salatu ala nabina jilor bwana la la ya baba jilor bwana jilali bwana jilali bwana في عركم رجال الله جيل لداوي حبيبي.